kamerami, z tym ułatwianiem zbytnim życia rowerzystom, zwłaszcza w miastach, dlatego że no, jest bardzo dużo ludzi, którzy nadużywają tych udogodnień. Do tej sprawy jeszcze wrócimy. Minęła 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polska odrzuca zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym, dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka. Wrocławianka, która walczy o możliwość pozostania w Polsce z dwójką dzieci, będzie musiała wrócić do Irlandii. Rolnicy ze Związku Sadowników protestowali przed ministerstwem przeciwko niskim cenom skupu owoców. Polska odrzuca zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym, wskazując na wątpliwą podstawę prawną i brak kompetencji. Nasza korespondentka Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że taka jest odpowiedź rządu na zarzuty Brukseli. Przed miesiącem Komisja rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą. Zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów Sądu Najwyższego, także pierwszą prezes w stan spoczynku. Według Komisji grozi to upolitycznieniem sądu. Polski rząd napisał w liście do Brukseli, że komisja nie udowodniła, dlaczego reforma wymiaru sprawiedliwości wpłynie negatywnie na niezawisłość sędziów. Podkreślił też, że organizacja systemu sądownictwa to kompetencja państw członkowskich i że unijne prawo nie reguluje tej kwestii. Polskie władze napisały, że każdy kraj sam podejmuje decyzje dotyczące ustalenia wieku emerytalnego sędziów czy innych decyzji kadrowych w sądownictwie. Zatem, jak argumentuje Warszawa, ustawowe określenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie może stanowić naruszenia europejskich przepisów czy zapisów traktatowych. Polski rząd wskazał też na wątpliwą podstawę prawną zarzutów Komisji Europejskiej, która rozpoczynając postępowanie przed miesiącem odwołała się wprost do unijnego traktatu i karty praw podstawowych, a nie, jak to bywa przy postępowaniach o naruszenie prawa, do unijnych rozporządzeń czy dyrektyw. Polskie władze uważają również, że realizacja sugestii Komisji Europejskiej, by reforma dotyczyła jedynie przyszłych sędziów Sądu Najwyższego, stałaby w sprzeczności z celami reformy i byłaby nieskuteczna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie części przepisów ustawy po wysłaniu 5 pytań do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Dotyczą one zgodności ustawy z prawem europejskim, m.in. w kwestii przejścia sędziego w stan spoczynku po 65 roku życia. Wrocławianka, która walczy o możliwość pozostania w Polsce z dwójką dzieci, będzie musiała wrócić do Irlandii. Zdecydował o tym wrocławski sąd. Jak mówi jego rzeczniczka Sylwia Jastrzębska, sprawa rozstrzygała się w sądzie irlandzkim, który pozwolił na pobyt w Polsce do stycznia. Nie ocenialiśmy, czy to zasadne, a jedynie, czy decyzja sądu irlandzkiego została wykonana od kilku miesięcy. Agnieszka Sawara nielegalnie przetrzymuje dzieci w Polsce, dodaje Sylwia Jastrzębska. Nie może być, że rodzic metodą faktów dokonanych zatrzymuje wbrew orzeczeniu sądu dzieci i pozbawia drugiego z rodziców jakiegokolwiek kontaktu z tymi dziećmi, ponieważ to jest wtedy szkodliwe dla dzieci. Dzieci mają prawo i do taty, i do mamy. Kasawara zapowiada, że do Irlandii nie wróci. Ja nie mogę wrócić do Irlandii. Po pierwsze, obawiam się męża, że może mi coś złego się stać. A po drugie, naszym domem jest Polska. My nie chcemy mieszkać w Irlandii. Byliśmy tam tylko przez 6 miesięcy czasowo. Natomiast naszymi planami, zarówno męża, jak i moimi, był powrót do Polski. Było osiedlenie się tutaj. Agnieszka Sawara mówi, że dzieci urodziła w Polsce, a mąż, który jest Hindusem, chce jej powrotu do Irlandii tylko dla zdobycia pozwolenia na pobyt. Rolnicy ze Związku Sadowników protestowali przed ministerstwem przeciwko niskim cenom skupu owoców. Wiceminister Rafał Romanowski zaprosił ich na rozmowy 13 sierpnia. Chcemy pewne rzeczy sankcjonować, chcemy monitorować import na nasz rynek wewnętrzny, jeżeli chodzi o rynek krajowy i o rynek europejski, więc jesteśmy tutaj otwarci. Wiceminister zapewnił sadowników, że wkrótce wejdą w życie przepisy dotyczące na przykład zmowy cenowej producentów. Żeby po prostu zmienić pojęcie, jeżeli chodzi o po stronie producentów, znieść ten limit możliwości składania do UOKiK-u doniesienia o tak zwanej choćby zmowie cenowej. I to zostało w projekcie rządowym zmienione. Po rozmowie z wiceministrem protestujący przeszli w marszu ulicami Warszawy. Polskie Radio stworzyło specjalny serwis Niepodległa z audycjami i archiwalnymi dźwiękami dotyczącymi tego wydarzenia. Jest to m.in. 100 piosenek na stulecie przygotowanych przez Trójkę. Audycja przedstawia utwory, które wpisały się w polską historię. Dyrektor Stowarzyszenia Autorów ZAIKS Krzysztof Lewandowski mówi, że to dobra okazja do przedstawienia ich szerszemu gronu odbiorców. Świetnie, że pod to są podłożona twórczość z tamtego czasu i te 100 piosenek i 100 utworów muzycznych, które powstawały. Twórcy mają wielką zasługę przecież, bo już Jan Paderewski, który można powiedzieć zainicjował pewien proces i był twarzą o walkę w skali międzynarodowej o polską niepodległość, dobrze świadczy o tym, że polscy twórcy znakomicie się odnaleźli w budowaniu niepodległej Polski. Strona www.niepodległapolskieradio.pl to również kalendarium, reportaże, galerie filmów i fotografii. Na to był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Legia popisała się we wtorek. Ciekawe, co pokażą dziś nasze kluby w eliminacjach Ligi Europy. Najlepiej wypadła przed tygodniem Jagiellonia. Pokonała u siebie portugalskie Rio Ave 1-0. Rafał Grzyb snuje wymarzone scenariusze na rewanż. Samo bronienie się może nie być wystarczające. Kluczowym takim zadaniem będzie strzelenie bramki, która wywrze większą presję na przeciwniku, który będzie musiał się bardziej odkryć i mocniej zaatakować. To jest drugi mecz. Ciekawi też jesteśmy, w jaki sposób oni podejdą do tego spotkania. Jaga wybrała się do Portugalii ze skromną zaliczką. Na minusie spotkanie w Trenczynie na Słowacji rozpocznie Górnik. W Zabrzu przegrał 0-1. Trener Marcin Brosz zachowuje optymizm. Pytanie, czy nie urzędowy. Musimy brać swoją piłkę, stwarzać sytuację, tylko postarać się ją sfinalizować, a nie tylko stworzyć. Kluczem w tym wszystkim jest skuteczność. To jest dopiero połowa spotkania, jeszcze jest mecz przed nami i myślę, że wiele się może wydarzyć. Z kolei Lech gra u siebie, gra z kibicami na trybunach. Miało ich nie być, powinni zatem pomóc piłkarzom. Ci w pierwszym meczu na Białorusi po jeden zremisowali z Szachtiorem Soligorsk. Łukasz Trałka sprawia wrażenie zdeterminowanego. Nie ma mowy o tym, żeby gdzieś tutaj luźnie trochę podjąć do tego meczu, albo nie wyobrażam sobie tego po prostu. No, jesteśmy w drugiej rundzie, musimy wygrać ten mecz. Po prostu trzeba podejść do niego i od pierwszej minuty być na maksa skoncentrowany. Lech gra o 20.45, Jaga o 21.00. Górnik zaczyna najwcześniej, bo o 17.30 i wsiadamy na rower. To dobry czas dla kibiców kolarstwa. Dopiero co zakończyło się Tour de France, a w najbliższą sobotę startuje Tour de Pologne. Na trasie zamelduje się na przykład Michał Kwiatkowski. Kolarze przez 7 dni pokonają ponad 1000 kilometrów. Wyścig podobnie jak przed rokiem rozpocznie się w Krakowie, zakończy w Bukowinie Tatrzańskiej, mówi dyrektor imprezy Czesław Lang. Trasa jest bardzo podobna, ale nikt nie jest taka sama, ponieważ w tym roku dołożyliśmy piękny etap z Wieliczki do Bielska-Białej i tutaj dołożyliśmy też górek. Troszkę zmieniliśmy też etap Jaworzno-Szczyrk. No i chyba to, co będzie piękne, bo planowaliśmy w Popradzie 6. etap, nastąpiła zmiana, będzie start z Zakopanego do Bukowiny Tatrzańskiej. Emocje kolarskie od soboty, tenisowe niemal przez cały rok. Najlepsi przeniesie się teraz za ocean i miło nam poinformować, że do 1/8 finału turnieju WTA w Waszyngtonie awansowała Magda Linet. W dwóch setach pokonała Australijkę Oliwię Rogowską. Tu stawiamy kropkę, ale mamy jeszcze ciekawe zaproszenie dla kibiców tenisa. W najbliższej trzeciej stronie medalu naszym gościem będzie Iga Świątek. Będziemy też gościć Andrzeja Bargiela. On nie wywija rakietą, zjeżdża za to z 8000 na nartach. Ostatnio zjechał z K2. Proszę włączyć radio w niedzielę tuż po 17 i nie wyłączać w najbliższym czasie za kwadrans biegam, bo lubię. Ulala, to się zapowiada. Audycja zawsze, co tydzień jest bardzo interesująca i atrakcyjna, ale w tym tygodniu to będzie... Zagraliśmy grubo. I to prawda. Krzysztof powróci, tak jak powiedział, za kwadrans biegam, bo lubię. Teraz trzy słowa o pogodzie jeszcze, o tym, co w nocy nas czeka. Zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże. Odetchniemy, temperatura od 17 do 22 stopni. Jutro znowu ciepło. Ciepło? To mało powiedziane. Od 27 do 32 miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich będzie chłodniej. Tam dużo chłodniej. 25 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła kolejna rewolucja w praniu. Jeden bęben, dwa kierunki obrotów i zwrot aż do 650 zł. Teraz najlepsza pralka Samsung w super ofercie. Kup pralkę lub pralkosuszarkę z rewolucyjnej serii Quick Drive, a otrzymasz zwrot do 650 zł. Spiesz się. Promocja trwa tylko do 31 sierpnia. Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa polskieradio.pl.

Zapraszamy do Trójki. Dokładnie 4 lata temu, w sierpniu 2014 roku, islamscy bojownicy tak zwanego samozwańczego państwa islamskiego zajęli chrześcijańskie miasto Karakusz w północnym Iraku. Chrześcijanie uciekli z domów bez żywności, bez wody. Wiedzieli, że jeśli pozostaną, to najpewniej stracą życie. Karakusz zostało doszczętnie zniszczone, kościoły sprofanowano, a 2 lata temu iracka armia rządowa odbiła miasto z rąk bojowników. Chrześcijanie wracają do swoich zrujnowanych domów i kościołów, ale potrzebna jest im pomoc. Akcję takiej pomocy zainicjował Witold Gadowski, dziennikarz i publicysta, który jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ma pan jakieś informacje, jak ta sytuacja w Karakusz wygląda teraz, 4 lata po tym, jak bojownicy państwa islamskiego miasto zdobyli, a potem, kiedy zostało odbite? Ja spotkałem tych ludzi na początku 2015 roku, kiedy przebywałem w północnym Iraku, kiedy toczyły się tam walki. Dobrze przypomnieć, że przed agresją państwa islamskiego w Karakusz mieszkało 66 tysięcy mieszkańców chrześcijan. Dziś do Karakusz wróciło może 15 tysięcy. Wracają na ruiny, wracają na miejsca, które często przypominają Warszawę po powstaniu. I to dosłownie nie koloryzuje. Nie ma ślusarzy, nie ma nauczycieli, nie ma lekarzy, nie ma warsztatów, nie ma nic. I oni muszą się tam zagospodarować. Dlatego rozpoczęliśmy akcję pomocy Karakusz już wiele miesięcy temu. W tą akcję zaangażowali się także znani artyści. Halina Frąckowiak, Emilian Kamiński, Marcin Kwaśny i wielu innych. Halina Łabonarska. Zebraliśmy tylko dzięki widzom komentarza, który opublikuję w internecie na portalu YouTube, 500 000 złotych. Te 500 000 złotych trafiło do Fundacji Orla Straż komandora Bartosza Rutkowskiego, emerytowanego żołnierza, który prowadzi najbardziej uczciwą moim zdaniem akcję, jaka jest możliwa, mianowicie wszystkie pieniądze, które trafiają do niego, natychmiast trafiają do potrzebujących. Koszty zero. To mi się spodobało. Porozumieliśmy się z Bartoszem i wszystkie pieniądze, które udaje mi się gromadzić, przekazuję natychmiast Bartoszowi. I dzięki temu zbudowaliśmy warsztat ślusarski, zbudowaliśmy kilka sklepów. Pomagamy w budowaniu lecznicy, w której mogą się leczyć dzieci i dorośli. Braliśmy udział w przygotowaniu książek na zeszły rok szkolny. Kupiliśmy maszynę do druku książek. Teraz będzie podobnie. Ciągle po prostu robimy rzeczy praktyczne. No właśnie, to niezwykle istotne jest to, że ta pomoc realizowana jest tam na miejscu, prawda? Bezpośrednio. Tak. Pieniądze trafiają do ludzi, którzy tę pomoc organizują tam na miejscu i pomagają, znając konkretne potrzeby, bo to jest niezwykle kluczowe. I to są zaufani ludzie, którzy nie, mówiąc brutalnie, nie ukradną tych pieniędzy. Tylko przekażą ludziom potrzebującym. To bardzo ważne, zwłaszcza tam. No dobrze, panie Witoldzie, założenie jest takie, że słuchacze zainteresowani teraz być może po raz pierwszy usłyszeli o tej akcji, o takiej możliwości pomocy, spróbują znaleźć w internecie na przykład jakieś słowo klucz, by się w tę pomoc włączyć. Czego powinni szukać, jak można pomóc? Najlepiej, żeby szukali od razu Fundacji Orla Straż. Orla Straż. Tam jest konto, tam są sprawozdania, tam jest właściwie wszystko. Ja nie dotykam pieniędzy, Bartosz dotyka jak najmniej te pieniądze. On jest jedynym człowiekiem, który jest w tej fundacji, więc nie ma kosztów. Emeryturę wojskową przekazuje swojej rodzinie, a sam działa społecznie. Wybieramy się niedługo właśnie tam z Bartoszem i będziemy robić zdjęcia do naszego filmu, więc wszyscy zobaczą efekty pomocy. No właśnie, powiedział pan o tym, że także artyści tę akcję wspierają. Jest między innymi piosenka, która wspiera tę akcję. Powiedzmy 3 słowa o tym nagraniu. Piosenka jest piosenką tytułową, piosenką motywem przewodnim filmu Święci z Doliny Niniwy, który właśnie powstaje. Piosenka ma taki dramatyczny tytuł Niebo zgwałconych aniołów. I jest to wynik spotkania z Robertem Janssonem. Spotkałem Roberta Janssona, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co tam się dzieje. Okazało się, że wie bardzo dużo na ten temat, że mamy podobną wrażliwość, więc ja napisałem słowa, Robert napisał muzykę, śpiewa Anna Józefina Lubieniecka i powstał taki utwór, który trudno powiedzieć, czy jest piosenką, czy już pieśnią. Chcielibyśmy, żeby był poważny i żeby był takim artystycznym głosem w dyskusji nad tym, co tam się dzieje, bo tego chyba brakuje. To ta piosenka teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Naszym gościem był Witold Gadowski, dziennikarz, publicysta, inicjator akcji pomocy dla chrześcijan w mieście Karakusz. Przypomnijmy na koniec, panie Witoldzie, słowo klucz. Czego szukać w internecie, jeśli ktoś zechciałby pomóc? Fundacja Orla Straż, Karakusz, pomagamy. Wystarczy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Tej nocy księżyc świecił krwawo, tej nocy w mroku błysnął miecz. Zjawił się wilk i jego prawo. Ta noc ryknęła życiu precz. I nikt nie wiedział, co się działo, gdy z gardeł dzieci tryskał ból. Miasto snem wojny umierało. Żyły mu grały rytmem kół. Może piekło już dziś nie istnieje, może nie ma już cierpienia dusz. Czarc powszedniał i z reklam się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie Go stwórz. Chcesz mieć Boga, to sobie Go stwórz. Klęczałam cicho przed ołtarzem. Powtarzałam, Boże mój, szatan pił krew w ognistym barze. Śmierć tkała mu odświętny strój. Tej nocy Pan był krzyżowany. Na drzwiach ratusza w Karakorz. Tej nocy pękły szały bramy. I triumfalnie wyła złość. Może piekło już dziś nie istnieje. Może nie ma już cierpienia. Czarc powszedniał i z reklam się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie Go stwórz. Może piekło już dziś nie istnieje. Może nie ma już cierpienia w dusz. Czarc powszedniał i z reklam się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie Go stwórz. 17.23, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. W studiu Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, to jest ta pora. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy biegać. Na początek, jeśli pozwolicie, tak zwany krótki fragment muzyczny, dobrze? Tak. Was I born to be a slave to a situation that I never made? Could it be that society is expecting a little too much of me? Hey, Lord. Życie daje ci możliwość wyboru. Sam decyduj o swym losie, nie pytaj na forum. Internet opanował świat, sam z niego korzystam. I czasami czuję się jak turysta. Niby dla każdego, a moim zdaniem dzieci łatwo z głowy mogą zrobić sobie świetnik. Bo coraz więcej śmieci niż wartościowych treści, a system sami się nie pieści. W głowie się nie mieści, ile jest dróg. Pewnie wybrałbym najlepszy. lepszą, gdybym tylko mógł. Coś ci powiem, możesz, to zależy od ciebie, więc ruszaj. Podstawa to wiara w siebie i w to, że się uda. Nie bądź maruda, trening czyni mistrza. Zniecić pożar, wystarczy iskra. Marzenia spełniają się, coś o tym wiem. Ale nie, gdy siedzisz i nic nie robisz cały dzień. Hey! Złotą kulę mam przy nodze, złotą kulę. To z biegowej listy przebojów. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Witamy ponownie, a dziś w Biegam, bo lubię, jak co roku, kiedy dopadają nas upały. Prosimy biegaczy o rozwagę i proponujemy, żeby posłuchali neurologa doktora Piotra Celnika. Tak naprawdę nie ma limitu temperatury na zewnątrz. W związku z tym decyduje wilgotność powietrza i ten sam biegacz łatwiej pokona swój dystans na przykład na pustyni niż w Nowym Jorku, gdzie wilgotność powietrza sięga 90%. Czyli do Nowego Jorku nie odsyłamy. Nie odsyłamy, niech biegną tutaj u nas oczywiście radośnie, ale wiadomo, że im większa jest wilgotność powietrza, tym gorsza jest wymiana ciepła, więc jest ryzyko przegrzania organizmu i mogą wystąpić objawy, które zapowiadają udar cieplny. Te objawy mogą być niebezpieczne, na przykład pojawią się wynikające z przegrzania zawroty głowy, czy narastające osłabienie, albo bóle głowy, zwłaszcza w okolicy potylicznej. I tutaj problem jest taki, że można się spodziewać, że na przykład rośnie ciśnienie tętnicze. To też jest niebezpieczny objaw. Trzeba zwrócić uwagę w związku z tym na zawroty głowy, bóle głowy, pojawiającą się duszność, czyli brak tchu. To już nastraszyliśmy biegaczy, coś pozytywnego. Mówił pan o tym, żeby nie biegać przy dużej wilgotności, więc jeżeli jest gorąco i sucho, to rozumiem, że wtedy specjalnych przeciwwskazań nie ma. Nie ma przeciwwskazań. Oczywiście bierzmy pod uwagę to, w jakiej jesteśmy kondycji ogólnie, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do biegania poprzez system treningów. W ogóle warto pamiętać o tym, żeby w okresie upałów zmniejszyć intensywność treningów. No, nie biegać naturalnie wtedy, kiedy słońce najbardziej operuje, czyli myślę, że warto jest wstać wcześniej i zacząć bieganie około 5 czy 6 rano, kiedy jest znacznie chłodniej, ale też na przykład biegać w parku, a nie na otwartej przestrzeni. Co z nawadnianiem oczywiście jest kluczowe w takich momentach. Mniej więcej na 2 godziny, 1,5 godziny przed biegiem spożyć posiłek lekki, ale jednak trochę słony. Na godzinę przed biegiem wypić około 0,5 litra płynu izotonicznego. Najlepiej jak to jest woda z łyżką miodu i odrobiną soli. I w czasie biegu jednak uzupełniać płyny co jakieś 20-30 minut niecałą szklanką też płynu izotonicznego, a nie czystej wody, która nie ma elektrolitów. I po zakończeniu biegu 0,5 litra, 2 szklanki płynu izotonicznego, no może być to jakaś zupa jarzynowa na przykład. Coś dopowiesz do rad pana doktora? Myślę, że jeszcze może istotnym elementem jest nakrycie głowy, bo tutaj tak jak jest zimno i mamy duże straty, tak w drugą stronę, jak jest bardzo gorąco, to również to miejsce jest dosyć istotne, żeby go chronić. No i ważne to, co powiedział doktor Celnik, żeby skracać treningi o tej porze roku, gdy jest tak upalnie, i zastanowić się, jak bardzo mamy wytrenowany organizm. Ja myślę, ja mam wrażenie, że zbieganie w takie temperatury wysokie jest jak z kierowcami, którzy jeżdżą i się okazuje, że im gorsze warunki na zewnątrz pogodowe, tym bezpieczniej jeździmy i chyba tu też jesteśmy bardziej wyczuleni na to, co nam organizm próbuje przekazać. Także to ma swoje plusy. No zdecydowanie uważam, że godziny treningu mają znaczenie. Ja osobiście biegam rano i wtedy jeszcze jest szansa na taką poranną rosę, jest trochę chłodniej niż wieczorem, kiedy to jest nagrzane. Oczywiście bieganie po nagrzanych ulicach, kiedy ta temperatura jest jeszcze wyższa. Ale widujesz takich biegaczy, prawda? Bo ja widuję na przykład tutaj koło Trójki. W pełnym tak, słońcu. Ale tu jest raczej biegną do parku tutaj. Mam wokół Trójki, czyli tutaj na Agrykole. No dobrze, no to czas na upalny konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą dwie bluzy, dwie koszulki, spodnie, bielizna biegowa i komin też biegowy, rzecz jasna, to nie chyba na upały. Chyba dzisiaj jest sama bielizna. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Dołączamy do niego ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i cieszy się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i upały. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17.30. Gdzieś zapraszamy, panie Pawle, na bieganie? No tak, pomału się zaczyna sezon biegowy, oczywiście ten jesienny. Może jeszcze tego nie czuć, ale już niebawem. A pierwsza taka większa i fajniejsza impreza, którą znam osobiście i chciałbym polecić, to jest Rafako Półmaraton, po raz czwarty rozgrywany w Raciborzu. 26 sierpnia, z tego co wiem, to są jeszcze wciąż tańsze te pakiety startowe, także serdecznie zapraszamy i jeżeli do ktoś Raciborza planuje tak startować, to lepiej pewnie wykupić teraz, kiedy jest nieco taniej. I to prawie wszystko, prawie, bo nie zapominamy o biegaczach z mapą. Nie mają wakacji zawodnicy na orientację, startujący w Polsce i za granicą. U nas zakończyło się 3-dniowe zawody Limanowa Cup w Starym Sączu. Polscy biegacze startowali jednak również m.in. w Czechach, gdzie w 3-dniowej imprezie Wild Bar Trophy w kategorii elity triumfowali Rafał Pogodziński, a druga w damskiej elicie była Ewelina Gwóźdź. W najbardziej prestiżowej 5-dniówce świata w szwedzkim Oringen, gdzie jak co roku startowało kilkanaście tysięcy osób. W damskiej elicie wygrała Simone Nigli z Szwajcarii. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Simone ogłosiła zakończenie kariery wyczynowej już dobre kilka lat temu, a teraz ma 40 lat. Coś chciałeś jeszcze dodać, Pawełku? Jeszcze jestem pod wrażeniem, że w tym wieku można to jeszcze zrobić, ale oczywiście przy okazji... Wszystko przed tobą. Tak, już nie. Mam nieco ponad 40. Przy okazji zapraszam na zajęcia Biegam, bo lubię, bo mimo temperatur wciąż, wysokich temperatur wciąż akcja Biegam, bo lubię na stadionach trwa i trzeba przyznać, że co roku, co tydzień, mimo tych upałów, ponad 1,5 tysiąca ludzi na te stadiony jednak przychodzi. Pozdrawiamy ich i zapraszam oczywiście wciąż, żeby byli z nami na tych stadionach i z naszymi trenerami. To są bezpłatne zajęcia. Proszę wszystko sprawdzić na portalu biegam.pl. Do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. 17, przepraszam, 31 minęła. Ekonomia w Trójce. W studiu jest już gotowy Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Będą poradniki zwalczające rodoabsurdy. Pierwszy dotyczący służby zdrowia zostanie opublikowany już za kilka dni. Przed rozpoczęciem roku szkolnego ma się też pojawić specjalny poradnik dla szkół. Ma odpowiadać na 9 pytań. Dotyczy m.in. rejestracji recept, podpisywania imieniem i nazwiskiem kroplówek, czy udostępniania danych o pacjentach. Tłumaczy Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. To będzie odparcie wszystkich absurdów. W sektorze zdrowia ich się nagromadziło najwięcej. Na przykład wskazanie, w jaki sposób pacjentów możemy do gabinetu lekarskiego wzywać. Wskazujemy tam dokładne metody. Na przykład, że nie musimy używać imienia i nazwiska. Możemy po prostu mówić pan Maciej z godziny 14.30. Kolejne poradniki o administracji publicznej, fintech i ogólne mają być gotowe przed końcem roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, skąd biorą się duże różnice w cenach owoców w różnych częściach Polski. Z badań Łokiku wynika, że w lipcu na Podkarpaciu płacono za kilogram malin średnio 10,50, a w zachodniopomorskim 3 razy więcej. Za wiśnie w pomorskiem 6,44, a w lubuskiem 3,80. Częściowo da się to wytłumaczyć tym, że maliny są w znacznej mierze uprawiane na wschodzie kraju, a trzeba je przetransportować, ale różnica 3-4-krotna wydaje nam się jednak być za dużą. Mówi Marek Niechciał, prezes Łokik. Urząd poinformował też, że wszczął postępowanie przeciwko spółce TB Fruit Polska. Powodem jest podejrzenie, że firma celowo wydłużała terminy płatności. Według pierwszych szacunków w czwartek padł kolejny letni rekord zapotrzebowania na moc. Wynika z szacunków polskich sieci elektroenergetycznych. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, to będzie najwyższe w historii zapotrzebowanie w szczycie letnim. Poprzedni rekord padł 2 dni temu. PSE podkreśla jednak, że nie grozi nam ani blackout, ani zmniejszenie dostaw energii. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dofinansuje budowę mostów. Ma na ten cel 2 300 milionów złotych. Na liście rekomendowanych inwestycji jest 21 lokalizacji. Na Wiśle, Odrze czy Warcie, mówi minister tego resortu Jerzy Kwieciński. Te umowy będziemy podpisywali w miarę dostępności tych środków, które tutaj mamy. W tej chwili podpisujemy umowy i dajemy wsparcie na przygotowanie dokumentacji. Dokumentacja ma powstać do 2022 roku. Na realizację każdej inwestycji trzeba liczyć około 2 lat. Waluty. Za euro płacimy teraz 4,27, za dolara 3,68, za franka szwajcarskiego 3,70, a za brytyjskiego funta 4,81. No coś mi się wydaje, Marcinie, że te szczyty zapotrzebowania na moc wciąż jeszcze przed nami. Kiedy tak sobie patrzę na prognozę pogody, bo upały wciąż przed nami. To na pewno. PSE Operator, ta spółka, będziemy śledzili doniesienia z tej firmy, która zarządza infrastrukturą elektroenergetyczną w kraju. W nocy oczywiście tego zapotrzebowania tak wielkiego nie będzie. Jest szansa na wytchnienie. Będzie wyraźnie chłodniej. Temperatura minimalna od 17 do 22. Chłodniej na terenach podgórskich. Nizina Szczecińska też chłodniejsza. Tam od 15 do 17 stopni. Wiatr będzie wiał na ogół słaby. Zmienny tylko w czasie burz. Silniejszy. To mogą być porywy nawet do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Projekt Szkoła? Zrób zakupy wcześniej i zyskaj aż 20 zł. Teraz w Empiku dla klientów Mój Empik specjalna oferta. Kupując artykuły szkolne za minimum 100 zł, dostaniesz 20-złotowy kupon na kolejne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Aurora, Charlotte Gainsbourg, MIA, The Brian Johnston Massacre, Grizzly Bear, John Hopkins, Ariel Pink, Turbo Negro. To tylko ci najbardziej znani z całej rzeszy artystów, którzy zaprezentują się na tegorocznym OFF Festival 2018. Zapraszamy na trójkowe audycje z Katowic. Jutro Fest program od 12. W tonacji trójki o 14. Ofensywa o 23. W sobotę Radiowy Dom Kultury o 13. I lista osobista o 19. Anna Gacek, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Piotr Stelmach i Piotr Metz. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie. Autopromocja. Zaintrygował Państwa ten temat kamer termowizyjnych, które są na razie testowane na kilku skrzyżowaniach w Gliwicach. W ogóle interesuje bardzo Państwa temat ruchu rowerowego w miastach. Wczoraj miałem taki fajny przypadek, dwóch rowerzystów. Wracając z pracy, dojeżdżaliśmy razem we dwóch, ten na rowerze i ja samochodem, do skrzyżowania, gdzie się załączyło czerwone światło dla ruchu jezdniowego. Ja się zatrzymałem, a ten pan, jego nie obowiązuje chyba, czerwone. Może by tak od edukacji zacząć, a nie jakieś tam udogodnienia dla rowerzystów, nie wiadomo już jakie tam termowizje i temu podobne historie. No co do jednego możemy się zgodzić, na pewno ostrożność, proszę Państwa, każdy uczestnik ruchu jest do tego zobowiązany, no i jeszcze do kultury na drogach, to by się wszystkim przydało. Nie. Ciekawe, jakby się biegało przy tej akurat piosence. No a propos, bo ja jestem jeszcze Państwu winien rozstrzygnięcie konkursu biegowego. Biegaj, bo lubię. Pan Szymon z Poznania napisał: w trakcie upału biegaj pomału. No i ten SMS, ta treść, ten tekst został nagrodzony i otrzymuje dzisiejszą nagrodę. 20 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Teraz może nie tyle o bieganiu, co bardziej o spacerowaniu, co o marszach może. Legendarny szlak w Tatrach. Czy znów zostanie uruchomiony? Jest, proszę Państwa, taka szansa. O co chodzi? Władze województwa małopolskiego i kraju preszowskiego na Słowacji chcą ponownego otwarcia zamkniętych przed kilkoma laty transgranicznych traktów we wspólnych górach. Jest też pomysł otwarcia nowych ścieżek na pograniczu. Zapał urzędników studzi jednak Tatrzański Park Narodowy. O szczegółach Magdalena Zbylut. Po tym, jak Polska i Słowacja wspólnie weszły do strefy Schengen, obawiano się, że turyści zadepczą słowackie szlaki. Podjęto wówczas decyzję o zamknięciu niektórych z nich, między innymi z Doliny Cichej przez Tomanową Przełęcz do Doliny Kościeliskiej. Jak jednak przekonuje Filip Szatanik, rzecznik marszałka Małopolski, po ponad dekadzie jedno jest pewne. Ten problem nie wystąpił. Liczymy na odtworzenie szlaków turystycznych, które swego czasu były dostępne dla turystów przed wejściem w życie układu z Schengen. Doskonale zdaję sobie sprawę jednocześnie z tego, że normy dotyczące ochrony środowiska, normy dotyczące zachowania ekosystemów na Słowacji są bardzo surowe, bardzo rygorystyczne. Do dziś wiele szlaków zamykanych chociażby w latach 70., jak Tatry Bialskie, jest niedostępnych dalej dla turystów. Liczymy tutaj trochę na zluzowanie tego rygoru. Wśród samorządowców pojawił się także pomysł uruchomienia dwóch nowych szlaków przez Wrota Chałubińskiego oraz z Doliny Roztoki do Doliny Białej Wody. Co na to władze Tatrzańskiego Parku Narodowego po polskiej i słowackiej stronie? Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u, nie jest zachwycony tymi pomysłami. Według niego sieć szlaków jest wystarczająca i nie trzeba jej powiększać. Jak dodał, Tomanowa Przełęcz została zamknięta w odpowiedzi na ruch po słowackiej stronie, nie zaś na szczególne zainteresowanie turystów. Zrobiliśmy to po to, żeby powiększyć obszar spokoju, w którym może spokojniej funkcjonować fauna. Tak naprawdę, no stojąc na jednym szlaku, często widzimy turystów, którzy idą równoległym szlakiem biegnącym na przykład granią. Poza tym ani do TPN-u, ani do jego słowackiego odpowiednika, czyli TANAP-u, na razie nie wpłynęły żadne formalne wnioski, by uruchomić dane szlaki. Niezależnie poprosiłam o opinię na ten temat Macieja Krupę, przewodnika tatrzańskiego. Uważa on, że ponowne otwarcie szlaków nie zmieniłoby przyrody tatrzańskiej, bo polski turysta nie szuka w górach dzikości, którą tam rzeczywiście mógłby znaleźć, dodaje Krupa. Polscy turyści w swojej masie szukają w górach oznak cywilizacji i dążą nie tam, gdzie jest dziko, ale tam, gdzie jest oswojone, gdzie jest asfalt, gdzie jeżdżą konie, gdzie można się napić piwa w schronisku. Doliny, w których nie ma schronisk, nie ma koni, nie ma asfaltu, turystów tych najbardziej popularnych kompletnie nie interesują. Tych wysokogórskich, których Tatry cieszą, tak, ale to jest margines. Wygląda jednak na to, że właśnie dla tego marginesu władze TPN-u będą bronić Tatry przed zakusami zwiększenia ruchu turystycznego na pograniczu. Dodajmy, że szlak z Doliny Cichej przez Tomanową Przełęcz do Doliny Kościeliskiej jest rzeczywiście uważany za, no można tak powiedzieć, legendarny. Miał na nim zbujować Sabała, przez Tomanową na Słowację i na Węgry szli kupcy i górnicy poszukujący cennych metali w Tatrach oraz kurierzy w czasie II wojny światowej. W Tatrach jest blisko 300 kilometrów szlaków, w tym kilka czynnych traktów polsko-słowackich. Najpopularniejszy jest niezmiennie ten z Palenicy Białczańskiej przez Morskie Oko i Rysy do Poprackiego Stawu. Uruchamiać transgraniczne szlaki w Tatrach czy nie, by nie zadeptywać gór. Jestem ciekaw Państwa opinii. 22 i 7 trójek. Już za chwilę Mariusz Krzemiński jest już razem z gościem. Za chwilę Puls Trójki. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje kolor blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, tych piegów było 30, a może 32. W tym czasie się mieści to staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. I słowo złoto krzywe, wichrzył co noc ciepły wiatr w moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje kolorów. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki jest pan wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o pomyśle, inicjatywie ratowników medycznych, którzy zastanawiają się nad tym, czy odwiesić strajk, który zawiesili jakiś czas temu. No, tutaj pan Roman Badach-Rogowski z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych zapowiedział, że 3 i 4 sierpnia komitet, czyli jutro, ma się spotkać i będzie debatować, w jaki sposób ten strajk odwiesić. I padają takie słowa mniej więcej dla polskiej agencji prasowej. Do tej pory byliśmy grzeczni, merytoryczni i dotrzymujący słowa. Nauczeni tym, w jaki sposób działają inni, na przykład pielęgniarki i lekarze rezydenci. Wiemy, że skutek może odnieść jedynie absencja w karetkach. Boi się pan, że zabraknie ratowników w karetkach i czeka nas paraliż? No, obawa jest, jeżeli jest taka deklaracja i tego typu tony się pojawiają, to oczywiście nieobecność ratowników w karetkach jest jakby czymś zdecydowanie zatrważającym. Czy dojdzie do takiej sytuacji? No, myślę jednak i mam nadzieję, że nie, ponieważ tutaj te postulaty, które były omawiane, dyskutowane, negocjowane, krok po kroku są realizowane. No, myślę, że te główne już, natomiast te, które zgłaszają środowiska ratowników, również po kolei będą realizowane. Tutaj nie za bardzo również widzę analogię. Rezydenci protestowali w ubiegłym roku w sposób no, taki dość spektakularny, mianowicie tworząc różnego rodzaju te zespoły protestacyjne i ten proces strajków głodowych również. Natomiast jednak to jest trochę inna sytuacja rezydenta na oddziale szpitalnym czy w innym miejscu, że tak powiem, wykonywania tych świadczeń, niż ratownika medycznego, który ma w swoim grafiku obsłużyć również karetkę w zespole ratownictwa medycznego, na przykład czy w SOR-ze. Tutaj ten sygnał odnosi się do karetki, w związku z tym, jak rozumiem, ratownicy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, no właśnie nie wiem, jak to rozumieć i interpretować. To może spróbujmy dopytać, bo jest z nami pan Jarosław Madowicz w katowickim studiu, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o ratowników? O co konkretnie chodzi? Dlaczego chcą odwieszać swój strajk? Znaczy powiem tak, że ja nie będę wypowiadał się na temat Komitetu Protestacyjnego, ponieważ jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, czyli Towarzystwa Naukowego. Problem w takim razie? Ja powiem, jaki jest problem. Problem jest mianowicie taki, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która została powołana w 2006 roku i w ramach tej ustawy został uregulowany zawód ratownika medycznego, w ocenie całego środowiska jest niewystarczająca. I to jest pierwszy element, że my jako ratownicy medyczni, jako środowisko, jako grupa zawodowa nie mamy swojej ustawy. Na bazie tej ustawy oczekiwalibyśmy regulacji pewnych kompetencji, które należą do naszego zawodu. To jest jakby pierwszy i główny element, o który jakby środowisko wnosi. Drugim elementem rzeczywiście jest sprawa finansowa. Pamiętamy, że przed kilku laty grupa zawodowa pielęgniarek i położnych otrzymała dodatek tak zwany zembalowy, co spowodowało, że jeśli w jednym ambulansie mamy dzisiaj sytuację, gdzie jest ratownik medyczny i pielęgniarka systemu i ta pielęgniarka wykonując bardzo podobne czynności, praktycznie tożsame z czynnościami ratownika medycznego, otrzymuje dodatek no, w wysokości na początku 400, 800, później 1200 zł, a za chwilę 1600, no rodzi to dużą frustrację wobec tej grupy zawodowej i no, jest to niezrozumiałe. Panie ministrze, już coś usłyszeliśmy. Jak pan się odniesie do tych postulatów, do tych problemów? No, rzeczywiście jest tak, że w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia pracują wszyscy. To jesteśmy, że tak powiem, w zespole i pracujemy, że tak powiem, w tym zespole i nie powinno być takiej sytuacji. Decyzje o podejmowaniu tutaj wyróżnienia pewnej grupy zawodowej odbywały się również w obliczu różnych dramatycznych ówcześnie sytuacji. W tej chwili, żeby nie doprowadzić do tej właśnie dramatycznej sytuacji, od stycznia, 1 stycznia 2019 roku, w myśl projektowanej ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, dodatek no, dla ratowników będzie wynosił 800 zł. Tutaj też chcemy, że tak powiem, ten okres dodatkowych środków wyrównać, mianowicie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 dodatek będzie wynosił 400 zł, w 18 roku za cały ten rok 800 zł miesięcznie dla wszystkich ratowników medycznych pracujących niezależnie od jak gdyby tutaj miejsca zlokalizowania swojej pracy. No ten dodatek jest porównywalny do pielęgniarskiego, czyli zawiera składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. No i myślę, że tutaj ten początek, szczególnie to wyrównanie od 1 lipca 2017 roku, powinien nastroje dotyczące spraw finansowych stonować. Panie prezesie, to ja dopytam teraz, bo z tego, co przynajmniej ja doczytałem, z tego, co ja wiem, to te właśnie dodatki były już obiecane jakiś czas temu, ale no, chyba nie wszystkie trafiły do ratowników, do wszystkich ratowników. Nie wszyscy otrzymali te dodatki. Faktycznie tak było? Rzeczywiście jest tak, że dodatek, który został zawarty w porozumieniu między Komitetem Protestacyjnym a Ministerstwem Zdrowia, został zrealizowany tylko przez dysponentów Zespołu Ratownictwa Medycznego w postaci dotacji celowej, którą przekazał wojewoda. Natomiast ratownicy medyczni, którzy pracują w innych elementach systemu, czyli w szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach w ogóle, takiej podwyżki co do zasady nie otrzymali, ponieważ no, nie było środków. I mamy dzisiaj sytuację tego typu, że ministerstwo rzeczywiście wydało rozporządzenie, które reguluje tą sytuację. Mianowicie będą przekazywane środki za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia dla podmiotów leczniczych, żeby wyrównać te 400 zł i 800 zł w tym roku. I rzeczywiście dla dużej części środowiska ratowników medycznych. Jednak niezrozumiałem jest to, że to jest tylko do końca tego roku. Czyli dzisiaj Ministerstwo Zdrowia daje te środki finansowe, natomiast od stycznia 2019 tylko dla grupy, która jest zatrudniona w zespołach ratownictwa medycznego. Czyli dajemy coś ratownikom, a za chwilę to odbieramy. Mało tego, będzie to regulacja ustawowa, więc jakakolwiek nowelizacja czy waloryzacja tego świadczenia czy tego dodatku będzie bardzo trudna. Panie ministrze, bo pan minister zdrowia Łukasz Szumowski sam dwa dni temu, bodajże we wtorek, w odpowiedzi na zapowiedź protestów powiedział, że no, ratownicy faktycznie przyznał, byli traktowani nierówno, część dostawała dodatki, część nie, no i obiecał, że pieniądze trafią na pewno do każdego ratownika. Może pan potwierdzić tę obietnicę? No tak, tutaj ta różnica, o której pan prezes mówi, ona dotyczy ulokowania finansowania ratowników w Polsce, bo inaczej finansowani są ratownicy, no tak kolokwialnie mówiąc, jeżdżący w karetkach z pogotowia ratunkowego. To są środki przeznaczane z budżetu państwa przez wojewodę, a inny system obowiązuje w tym finansowaniu ratowników, którzy pracują na przykład na SOR-ze. Tutaj oprócz tej grupy, no to również w opiece psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w świadczeniach pielęgnacyjnej opiekuńczych, w ramach opieki długoterminowej, w opiece paliatywnej, hospitacyjnej, też przy realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych, na przykład w oddziałach intensywnej terapii. Tam ratownicy mają swoje miejsce i oni są finansowani w ramach w tej chwili świadczeń realizowanych i opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. i sytuacja, jaką mieliśmy w zeszłym roku, to szpitale otrzymały 2 razy po 2% zwiększony budżet swoich kontraktów, który miał być przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników pracujących w tych szpitalach. I no, dostrzegliśmy taki problem, że w części szpitali to zostało wypłacone również ratownikom, w części nie. Stąd też tutaj ta dyspozycja, którą pan redaktor przywołał i jakby stanowisko ministra Łukasza Szumowskiego jest takie i niezmienne, że wszyscy ratownicy mają te dodatki dostać. Systemu finansowania nie zmieniamy w przyszłym roku, w związku z tym inaczej będzie finansowany ratownik, który pracuje w pogotowiu ratunkowym. Inaczej będzie z innych źródeł będzie finansowany ratownik pracujący w szpitalnym oddziale ratunkowym na przykład. Panie prezesie, co pan na to? Pan minister potwierdził, a pan wiceminister jeszcze raz dzisiaj potwierdził. Czy pana satysfakcjonują? Bardzo się cieszę, że ministerstwo potwierdza, natomiast nie ma to przełożenia w rzeczywistości. Na ostatniej konferencji uzgodnieniowej dotyczącej właśnie nowelizacji ustawy, o której wspomniał pan minister, gdzie jest zawarty dodatek dla ratowników w systemie, ministerstwo stanęło na stanowisku, że dla pozostałej części ratowników środki na ewentualne dodatki mają znaleźć pracodawcy z własnych środków, z budżetów, które mają w podmiotach leczniczych. Mało tego, proszę zauważyć, ustawa mówi o ratownikach oczywiście w systemie i w szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale już nie mamy nic mowy o ratownikach medycznych pracujących w centrach urazowych, w izbach przyjęć, które są bardzo takim ścisłym elementem również systemu ratownictwa. No może nie wprost wymienionym jakby literalnie w ustawie, ale mamy w ustawie zaznaczone, że to są komórki, które współpracują z systemem ratownictwa. I to jest zupełnie niezrozumiałe. Mówię, teraz dajemy wszystkim, za chwilę tylko części. Nie ma środków finansowych po stronie pracodawców, żeby takie środki przeznaczyć na dodatki dla ratowników poza tym, które no, wynikają z wynagrodzeń. Panie ministrze, tak krótko. Także nie jestem pewien, czy to jest tak. Panie ministrze, po pana minie widzę, że pan się nie do końca zgadza z tym, co mówi pan prezes. To znaczy, no bo dla mnie rzeczywistość 1 stycznia 2019 roku jest wtedy, kiedy jest ten 1 stycznia 2019 roku. Tutaj nie mamy jeszcze podpisanych kontraktów ze szpitalami i nie mamy jeszcze, znaczy kontrakty mamy, nie mamy generalnie wskazanych budżetów i tych środków, które są użyte. I to dotyczy wszystkich grup zawodowych, nie tylko ratowników. Ten system, który budujemy w zasadzie od roku co najmniej, czy no, troszkę zwiększający sukcesywnie te finansowanie, w dużej mierze odnosi się do zwiększania finansowania również właśnie w szpitalach, które pracują i finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia, na zwiększanie wynagrodzeń. Stąd też, jeżeli mamy dyspozycję tego typu, jak tutaj mówiłem, gdzie uważam, że świadczenia wysokospecjalistyczne, to jest na przykład ten oddział urazowy, o którym tutaj pan prezes mówił, no to tam pracujące osoby te dodatki otrzymają. W tej chwili jeszcze nie mamy nawet planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na przyszły rok, w związku z tym trudno, że tak powiem, to określać. Musimy kończyć, więc no, na razie pozostaje nam czekać na decyzję Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych. No, mam nadzieję, że obie strony, czyli ministerstwo i protestujący, będą mogli się porozumieć w tej sprawie. No, zależy pewnie na tym najbardziej pacjentom, którzy chcieliby, żeby no, mieć pewność, że kiedy będą musieli wezwać karetkę, to będzie w niej ratownik. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem w studiu w Warszawie, gośćmi Pulsu Trójki byli w studiu w Warszawie wiceminister zdrowia Zbigniew Król, a w studiu w Katowicach pan Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy